wczoraj gotowe? No jak? Dla szefa wszystko! Sprawozdanie z UEFA Ligi Mistrzów na Xperia XZ2 od plusa do rąk własnych. O, zanosi się na awans. Raz, dwa, trzy. Brawo wy! Raz, dwa, trzy. Brawo my! Teraz w plusie Xperia XZ2 w supercenie ze skrótami Ligi Mistrzów UEFA. Piłka gratis, a w abonamencie wszystko bez limitów i internet do tego. Szczegóły na plus.pl. Plus, brawo ty! Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 28 maja, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Szef NATO w polskim Sejmie o tym, co mówił, opowie za chwilę nasz reporter. W miejscu zdemontowanego pomnika ku czci UPA w Chruszowicach nie było mogił członków UPA, informuje IPN. W Rosji protest przeciwko zakazowi prowadzenia manifestacji w czasie mundialu. Polityka odstraszania i obrony wobec Rosji będzie jednym z głównych tematów lipcowego szczytu NATO w Brukseli, mówił w Sejmie szef sojuszu Jens Stoltenberg. Polityk wraz z prezydentem, premierem oraz marszałkami Sejmu i Senatu uczestniczy w sesji plenarnej Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Na miejscu jest Karol Darmoros. Powiedz, co o podejściu do Rosji mówił szef sojuszu. To przede wszystkim utrzymanie polityki odstraszania, ale też dialogu. Szef sojuszu przyznał jednak, że z tym drugim elementem jest w ostatnim czasie trudno. Widzimy więcej aktywności wojskowej, więcej ćwiczeń, więc potrzebujemy przynajmniej zarządzać tą trudną relacją. Musimy upewnić się, że nie będą zdarzały się incydenty, wypadki czy błędy prowadzące do niebezpiecznych sytuacji. Jens Stoltenberg mówił też o znaczeniu relacji Europa-Ameryka Północna. Szef NATO widzi różnice w kwestiach handlowych, klimatycznych czy dotyczących porozumienia z Iranem między Europą a USA, ale mimo to jest optymistą. Jestem zainspirowany tym, że mimo różnic, które wszyscy widzimy, potrafiliśmy wzmocnić więź transatlantycką w ramach NATO. Szef NATO jeszcze jest w Sejmie, ale już o 12.30 w Belwederze spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą. O czym mówił Karol Darmoros, dziękuję. Jeden z harcerzy poszkodowanych w wybuchu łatwopalnej substancji nadal jest w szpitalu. Mężczyzna ma poparzone ręce. Do nieszczęśliwego wypadku doszło wczoraj podczas uroczystości przy pomniku na Górze Świętej Anny. Harcerze wodniacy ze Śląska spotkali się tam, by zakończyć spływ. Mężczyzna dolewał paliwa, by utrzymać ogień, gdy doszło do wybuchu. Poszkodowanych zostało 6 osób, mówi Anna Peterko, komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP. Musimy tutaj wszystkie te kwestie powypadkowe przeprowadzić, formalne, też zaopiekować się tą osobą, która jest w szpitalu. Tutaj też zapewniliśmy, jeżeli będzie taka potrzeba, ewentualną pomoc psychologiczną. No i jak zobaczymy, co dalej. W tej chwili trwają też wszystkie procedury związane z ubezpieczeniem, z odszkodowaniem, z ubezpieczeniem, w której były te osoby ubezpieczone. Związek Harcerstwa Polskiego czeka na ustalenia policjantów. Upalnie będzie na Dolnym Śląsku, ostrzega IMGW. Instytut wydał ostrzeżenie pierwszego, najniższego stopnia dla tego województwa. Według synoptyków termometry mogą wskazać tam nawet 30 stopni. Według prognoz w kolejnych dniach wysokiej temperatury do 31 stopni mogą się spodziewać mieszkańcy także województwa lubuskiego i Wielkopolski. Badania archeologiczne i medyczno-sądowe nie dały podstaw do uznania, iż w miejscu zdemontowanego pomnika ku czci UPA w Chruszowicach były mogiły członków tej ukraińskiej formacji, informuje IPN. 16 maja Biuro Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu zakończyło trwające 3 dni prace na cmentarzu. Na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez nas w Chruszowicach z udziałem strony ukraińskiej nie ma podstaw naukowych do tego, żeby twierdzić, że są tam szczątki członków UPA. Strona ukraińska już na miejscu wskazywała jako podstawy swojej interpretacji czy identyfikacji członków UPA na przykład guzik odnaleziony przy jednej z ofiar, guzik bieliźniany wytwarzany dla armii niemieckiej w czasie wojny. Mówił prezes IPN-u profesor Krzysztof Szwagrzyk. Sekretarz Ukraińskiej Komisji do Spraw Upamiętnień Swiatosław Szeremeta twierdził, że na cmentarzu znaleziono szczątki 18 osób, z których 3 mogły należeć do członków UPA. Rosyjscy obrońcy praw człowieka złożyli skargę w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w związku z zakazem prowadzenia demonstracji. Zaostrzone rygory organizowania zgromadzeń zostały wprowadzone na czas mundialu. Nowe rygory obowiązują od 25 maja do 25 lipca. Przepisy zabraniają organizowania zgromadzeń w centrach miast, w których będą rozgrywane mecze piłkarskich mistrzostw świata. Regionalne władze mogą wydawać jednorazowe zgody, wskazując lokalizacje na przedmieściach. Obrońcy praw człowieka, m.in. z organizacji Human Rights Watch i Międzynarodowej Grupy Helsińskiej, twierdzą, że w ten sposób ograniczone zostaje konstytucyjne prawo do wolności zgromadzeń. W ocenie działaczy tych organizacji władze próbują kolejny raz zdławić także wolność słowa i wyrażania poglądów. Obrońcy praw człowieka skierowali w tej sprawie skargę do Sądu Konstytucyjnego Rosji i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Tylko na północnym zachodzie, w Tatrach i Sudetach deszcz, a nawet burze z gradem, od 24 stopni na Podlasiu do 25 w centrum i 30 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Na plan zdjęciowy zawsze przychodzę o czasie. On o kilka, a nawet kilkanaście tygodni za wcześnie. Wcześniak często waży mniej niż paczka cukru. Ja czasem odgrywam walkę o życie. On walczy o nie naprawdę. W najtrudniejszym momencie otulono mnie miłością i pomocą, dając szansę na drugie życie. Dajmy tę szansę wcześniakom. Program Otulinka już działa i pomaga wcześniakom. Dowiedz się więcej na www.kolorowyświat.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro majowa karuzela promocji. Tylko do środy. Drugi produkt 20% taniej. Kup dwa produkty, a na drugi dostaniesz aż 20% rabatu. Tylko do środy. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Pokonaj każdą przeszkodę w biznesie oraz na drodze. Tylko teraz modele Land Rover w specjalnej ofercie dla przedsiębiorców. Cenisz praktyczne rozwiązania? Wybierz najbardziej wszechstronnego SUV-a klasy premium. Land Rover Discovery Sport. Dostępny już od 99 900 zł netto. A jeśli pociąga Cię niepowtarzalny design, wybierz Range Rovera Evoque. Już od 104 900 zł netto. Szczegóły na landrover.pl. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie pomidory malinowe 40% taniej, 5,99 za kilogram. I morele również tylko 5,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Praktycznie codziennie stopy każdego z nas są narażone na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po produkty kosmetyczne linii Stepper. Aerozol Stepper skutecznie chroni i pielęgnuje skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest lakier Stepper. Wspiera ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla osób narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Zapisano na niej najważniejsze dla Polaków wartości. Niepodległość, wolność, męstwo, solidarność, waleczność. Te słowa tworzą naszą historię. Ma ona dwa kolory, biały i czerwony. Nie dodawaj nic więcej. Nie pisz na fladze. Szczegóły na szanujflagę.pl. Inicjatorem kampanii jest Grupa Lotos. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po 11. Do południa. Strolling in the park, watching winter turn to spring. Walking in the dark, seeing lovers do their thing. Start to show. Ooh, that's the time I feel like making love to you. Feel Like Making Love śpiewa Roberta Fleck. Trzecia godzina naszego spotkania, 11 minut po 11, pora więc na piosenkę dnia, The Cooks. Fell in love with the summer, but I'm just blowing in the wind. Fell in love with the darkness, the truth is hanging in the night, hanging in the night. Oh, oh, we're just having a good time, honey. No need to apply no pressure. We're just having a good time. Darling, you give me shelter from the noise that drowns out the love. And I want to discover all the things that make you come alive. All the things that make you come alive. Oh, to nasza piosenka na dziś i ona automatycznie wchodzi do zestawu do głosowania na listę. Polecam Państwu naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Prawie kwadrans po godzinie 11. Powoli odkrywamy historię polskiego wzornictwa. Pojawia się coraz więcej publikacji na ten temat. Organizowane są wystawy. W tej chwili we Wrocławiu, Lublinie i Warszawie można obejrzeć prezentację dorobku najwybitniejszych polskich projektantów. O szczegółach Agnieszka Stępień. Na Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych otwarto wystawę poświęconą Władysławowi Wincze, jednemu z czołowych projektantów międzywojnia i czasów powojennych. Pracował dla słynnej spółdzielni Ład, projektował meble i wnętrza. Działał w Warszawie, ale po wojnie przeniósł się na Dolny Śląsk. Profesor Wincze przybył tutaj do Wrocławia po wojnie i tworzył jak gdyby taki główny trzon tych założycieli Akademii. Mówi Krzysztof Pachurka, kierownik Ośrodka Dokumentacji Sztuki Wrocławskiej ASP. Tutaj został założony przez niego Wydział Architektury Wnętrz, no i gdzie wspólnie z zespołem projektowali nie tylko pojedyncze meble, ale także całe wnętrza kompleksowo. I wystawa opowiada i o człowieku, i o jego pracy. Ta wystawa składa się jak gdyby z dwóch części, tej części historycznej, dokumentalnej i mebli. Meble obejmują okres działalności profesora tutaj wrocławski. Jest kilkanaście obiektów oraz dokumentacja fotograficzna, trochę też grafik profesora, trochę zdjęć z życia. W ogóle cała ta wystawa nie powstałaby bez przekazania dokumentów i mebli przez spadkobierców profesora Winczego. Tutaj pan inżynier Jacek Zasada przekazał ogromny zbiór dokumentów dotyczących życia i twórczości profesora Winczego oraz cały zestaw mebli, które zostały u nas tu w pracowni odnowione i przywrócone do stanu takiego pierwotnego. I teraz można je zobaczyć na wystawie na wrocławskiej ASP. Z kolei w Lublinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim można obejrzeć pracę Marii Chomentowskiej, jednej z najwybitniejszych polskich powojennych projektantek. Jej krzesła, pająk i płucka to ikony polskiego designu. Pracowała nad kompleksowym wyposażeniem szkół. Zaprojektowała ponad 130 wzorów ławek szkolnych, siedzisk, stolików dla nauczycieli i uczniów. Ponad 50 z nich trafiło do masowej produkcji. W drugiej połowie lat 70. wyjechała z Warszawy i rozpoczęła współpracę z Kulem. Tutaj można śmiało powiedzieć, że wnętrza Kulu są takim dziełem totalnym Marii Chomentowskiej. Mówi dyrektor Muzeum Kul i kurator wystawy Krzysztof Przylicki. Maria Chomentowska zaprojektowała niemal wszystkie ogólnodostępne przestrzenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zaprojektowała korytarze, zaprojektowała hole, zaprojektowała obudowy kaloryferów, ławki na korytarzach, sufity. Można powiedzieć, że jednym z takich pionierskich w ogóle rozwiązań w polskiej architekturze wnętrz są podwieszane sufity, w których zainstalowała światło, ale w taki niebanalny sposób, gdyż ona użyła garnków emaliowanych, które były takimi wnękami na to oświetlenie. Bo pracowała w bardzo trudnych dla wzornictwa i nie tylko latach 80. Wtedy brakowało wszystkiego. To właśnie taka pomysłowość jej zaradzała temu kryzysowi, temu brakowi materiałów na rynku. Bo właśnie te emaliowane garnki, taki pionierski pomysł wynikał z potrzeby chwili, no nie było innej opcji. Na wystawie przedstawiamy postać Marii Chomentowskiej, jakby w całej tutaj rozciągłości. Pokazujemy możliwie wiele realizacji i wiele z tych realizacji pokazujemy w naturze, gdyż sprowadziliśmy zarówno od potomków Marii Chomentowskiej, jak i z różnych instytucji meble zrealizowane przez Marię Chomentowską. I na koniec jeszcze Warszawa. Wydział Wzornictwa Warszawskiej ASP świętuje swoje 40-lecie. W galerii Salon Akademii absolwenci i pedagodzy uczelni pokazują swoje dokonania. A w Zachęcie kilka dni temu otwarto wystawę prezentującą sylwetki związanych z Akademią Architektów i Projektantów Jerzego Sołtana, Lecha Tomaszewskiego i Andrzeja Jana Wróblewskiego. O wystawach wzornictwa, które można obejrzeć w Polsce, opowiadała Agnieszka Stępień. Jeszcze nie mam mnie, chociaż w sobie mieszkam. Błąkam się po ścieżkach, jak cień w myślach gdzieś. Tyle krętych dróg plącze mi się w głowie. Z drugiej strony powiek bez tchu. Dosyć już wracam do siebie, żeby znowu być. Można znów pisać i otwieram drzwi. Jeszcze patrzę tak, jakby zmysły były dźwięk oszczelnej szyby. Na świat patrzę tak. Zbieram siebie w garść. Trzeba mieć nadzieję. Nią się w całość skleję. Tak jak zbity dzban wracam do siebie, żeby znowu. Można znów pisać i otwieram drzwi. Nie da się tak żyć, żeby zawsze być reklamą szczęścia, bo uśmiech w gardle stanie ci, jeśli nie bywa źle. Że może być lepiej. proszę wzrok, za długo był przy ziemi. Dość pochmurnych jesieni, już czas, mój czas. Nie miej mi za złe, gdy się w myślach gubię, tak jak wszyscy ludzie. Czasem poddaję się, wracam do siebie, żeby znowu być. Można znów pisać i otwieram drzwi. Wracam do siebie, żeby znowu być. Można znów pisać i otwieram drzwi. Wracam do siebie. Można znów pisać. Wracam do siebie. Można znów pisać. Wiem, że latem będzie jeszcze piękniej brzmiało. No niby jeszcze wiosna, ale takie trochę lato za oknem. Wracam do siebie, Kuba Badach. No to teraz jeszcze takie zaproszenie. Autopromocja. Enter Enea Music Festival. W tym roku na żywo między innymi Psalmy Dawidowe i Symphosphere. A do tego obsypany nagrodami Maciej Obara Quartet, First Strings on Mars i inni wykonawcy zaproszeni przez dyrektora artystycznego Leszka Możdżera. To wszystko nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu. Relacje z festiwalu we wtorkowym i środowym magazynku po 15 oraz w specjalnej czwartkowej audycji od 22 do północy. Polecam mało obiektywnie, Mariusz Owczarek. Na audycję z Enter Enea Festival zaprasza sponsor Enea, dostawca energii. Autopromocja. No to jeszcze jedno zaproszenie mam dla Państwa do bardzo wyjątkowego miejsca. Proszę posłuchać. 1 czerwca, Dzień Dziecka, o godzinie 19:00 muzyczna kawiarnia Ośrodka Jeździeckiego Rancho Baranówka w Nowej Woli Tworowskiej pomiędzy Tarnowskimi Górami a Lublińcem. Tam będzie koncert Mietka Szcześniaka. To malutka scena, zawsze wybitni muzycy, absolutnie unikalna sytuacja. Na przykład we wrześniu Hanna Banaszak, zaraz potem Staszek Sojka, Andrzej Poniedzielski. Myślę, że ci, którzy akurat będą w okolicy, mogą się ucieszyć. Mamy zaproszenia na ten koncert. Mietek Szcześniak, pierwszy dzień czerwca o godzinie 19. Dwie dwójki i siedem trójek. Agnieszka zna wszystkie szczegóły. Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka, gdyby wszyscy byli silni jak konie, gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości, gdyby każdy miał to samo, gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne, nierówni potrzebują siebie. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne, nierówni potrzebują siebie, nierówni potrzebują siebie. Świeciła gwiazda, jest ostatnie rozstanie i rozłąka pierwsza. Kochamy, bo innym serce wychudło, kochamy, bo innym serce wychudło. List przybliża, bo inny oddala. Co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne, nierówni potrzebują siebie. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne, nierówni potrzebują. Potrzebują. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne, nierówni potrzebują siebie. Potrzebują siebie, nierówni potrzebują siebie. Tak, Mietek Szcześniak, cudowna piosenka, nierówni. Mam nadzieję, że na koncercie będzie też cudownie 1 czerwca. Proszę dać nam znać. Jest dokładnie 11:30. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Kiedy mówią nam w pracy, pani już dziękujemy, albo rozwodzimy się, ktoś odchodzi, no to każdy wie, sytuacja kryzysowa. Natomiast kiedy zbytnio angażujemy się w innych, wspieramy innych, jednocześnie nie ładujemy własnych akumulatorów, przekraczamy swoje możliwości, swoje granice, nie szanujemy siebie, swojego czasu, zdrowia, powstaje także sytuacja kryzysowa. Lidia Krotoszyńska, psycholog. Mamy ograniczony zasób brania i dawania. Taki proces mamy w życiu. On jest zmienny, on jest cykliczny. Pod górę i z górki. Czego potrzebujemy, kiedy się rozpadamy? No przestrzeni, potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy takiej gwarancji w sobie i w innych ludziach, że to nie kończy się mój świat. To się tylko jakaś sprawa kończy. Jakiś moment, jakaś relacja. Och, jak ludzie mają z tym problem. Na czym się zawieszamy? Na przyzwyczajeniach. Pewnym wyobrażeniu, a w zasadzie na iluzji tego, że świat jest stały. Że to, co mam, to ja już mam i już. My mamy oczywiście, natomiast to wszystko płynie. Myślę sobie też o takiej wierze w siebie, że bez względu na to, czy będę miał, to jednak zawsze będę. I ważne jest, żeby pamiętać o tym, że będę i że jestem. Bardzo często wykładamy się na tym, że w poczuciu swojego osamotnienia, w poczuciu doświadczania cierpienia, z jednej strony może nam być ciężko prosić o pomoc lub prosimy o pomoc niewłaściwe osoby. Lub na przykład nie szanujemy tego lub nie jesteśmy w stanie w kryzysie zobaczyć, że to, co ktoś nam daje, niekoniecznie nam służy. Chyba najważniejsza rzecz. Nie dajemy sobie czasu. No to skoro wszystko na nie, no to jak z tego się podnieść? W kryzysie? No tak. Pierwsza rzecz to jest uznanie kryzysu. To znaczy uznanie miejsca, w którym jestem i akceptacja, przy czym akceptacja nie oznacza zgody. Akceptacja oznacza, uznaję fakt, że coś się w moim życiu skończyło. Ktoś odszedł. Zwolniono mnie z pracy. Mam jakąś nieciekawą sytuację finansową i że potrzebuję czegoś nowego, ale na to potrzebuję czasu. Jeżeli rzecz dotyczyłaby pieniędzy, godzę się, że ich nie mam, ale rachunki ktoś musi płacić. Mm. Jeżeli rozpada się związek, gdzieś muszę mieszkać, a najczęściej ludzie mieszkają ze sobą pod jednym dachem. Także to nie jest takie klarowne. Nie, każdy człowiek ma inaczej. Też nie modeluję kryzysu. Ja tylko pokazuję, że to, czego potrzebujemy, to wystabilizowania. Co nie oznacza powrotu do starego, tylko to, że ja rozumiem, co się ze mną dzieje, rozumiem, w jakiej jestem sytuacji i w mojej odpowiedzialności, tak, rachunki trzeba płacić i w związku z tym jakieś inne decyzje podejmuję. Na przykład rezygnuję z mieszkania. To całe zewnętrzne wcale nam nie pomaga. Nasza rodzina na przykład. Tylko bywa, wręcz przeciwnie. Bywa też tak, że nie pomaga. Ale myślę sobie tutaj, że warto zwrócić się o profesjonalną pomoc lub pomoc, która mnie służy. Czyli mieć kogoś, kto mnie wspiera. Tak, rodzina może nie ale wspierać, co? Bo nie umie. Znaczy, nie potrafi. Znaleźć kogoś, kto powie, tak, ma pani rację, że to nie. Tak się wydarzyło? A teraz jest pytanie, kto ma przyznać rację? No człowiek sam sobie. Tak, dokładnie. To, kogo potrzebujemy, to kogoś, kto nas rozumie i może nam empatycznie towarzyszyć w tej sytuacji. Kogoś, kto jest w stanie spojrzeć na to trochę z innej perspektywy i zaprosić nas do oglądu tej sprawy. Kogoś, kto powie, słuchaj, ale jeśli żyłeś z kimś przez ostatnie 5, 10 lub 15 lat, to nie oczekuj tego, że to się bezboleśnie w 3 dni, 3 miesiące zakończy, bo tak nie będzie. Mówimy też o urealnieniu pewnych naszych pragnień i oczekiwań, ale też jakby sięganiu po coś, co my sami musimy znaleźć, zarówno w sobie, jak i na zewnątrz. Czyli czegoś takiego, co pomoże mi przejść przez tę sytuację. Bo ja rozumiem pragnienie każdej osoby, która mówi, ja przechodząc przez kryzys, chcę przejść bezboleśnie. Niemożliwe. Nie da się. Teraz, jakie znaczenie nadaje temu, co przeżywam? Czy to jest ból i cierpienie? Czy to jest doświadczenie w życiu? Mądry człowiek powie, to jest doświadczenie, ale do tej mądrości też daleka droga, więc zazwyczaj mówi się trud i cierpienie. I tak i nie. Bo teraz jest pytanie, czy nadamy temu trudowi znaczenie, że to będzie coś pod górę, czy to będzie jakieś heblowate, bardzo taki kąsające, a jeszcze czy to będzie jakiś znój, czy też trud będzie takim momentem, w którym ja się otworzę na to, co się wydarza we mnie i na zewnątrz i po prostu z ciekawością w to wejdę. Przy czym od razu powiem, to jest niemożliwe w pierwszych trzech fazach kryzysu, dlatego że te pierwsze trzy fazy to jest niedowierzanie, to jest bunt, to jest lęk. Czwarta przychodzi faza, czyli targowanie się, no i wtedy dopiero możemy coś krok w przód, krok w tył. Taka trochę życiowa salsa, ale zaczynamy wtedy widzieć już możliwości, a nie tylko następstwa i konsekwencje, które są trudne. Bo tak naprawdę konsekwencje to nie jest kara, konsekwencja to jest następny krok. Kilka słów dla tych, co tak chętnie rozdają się. Warto zrobić stop klatkę, popatrzeć, czy ktoś, komu oferujemy pomoc, bierze i jak bierze, ale też zobaczyć, czy dajemy to, co drugi człowiek naprawdę potrzebuje, czy to, co my chcemy, nie dając wyboru, żeby ktoś zdecydował, czy wchodzi w to lub nie. Przestrzeń naprawdę pozwala na refleksję. Ostatnio widziałam łąki pełne niezapominajek. Kłaniam się z gór, Grażyna Dobroń. Dziękujemy bardzo. A dzisiaj, jeśli chodzi o piosenki, to też takie prawie niezapominajki. Over time, I've been building my castle of love, just for two, though you never knew you were my reason. I've gone much too far for you now to say,

Tak, to ta jedyna dobra, prawdziwa wersja z filmu i ze ścieżki dźwiękowej Irene Cara, Flashdance, What a Feeling, numer 1, 35 lat temu. Ta druga wersja z tym DJ-em to była beznadziejna niestety, tak to muszę powiedzieć. Pora już kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. A tu jeszcze list od pani Joli, która właśnie sprawdziła, że Ian Fleming, ten, który wymyślił Jamesa Bonda, dziś miałby urodziny. Urodzony 28 maja 1908 roku. 110 lat miałby dzisiaj. No to jeszcze jeden Bond na zakończenie powinien się pojawić, oczywiście. Anna Regulska, Agnieszka Stępień, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy państwu bardzo. Można będzie sprawdzić na stronie, co tak pięknie grało dzisiaj w audycji. polskieradio.pl/trójka. Miłego dnia. Janusz Majewski. Ryk kamiennego lwa. Kontynuacja powieści Czarny Mercedes. Czytają Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski w roli Rafała Króla. Muzyka Piotr Salaber. Fragment 25. Uskrzydlony zbrodniczymi nadziejami listonosz Edmund Frankowiak, syn ziemi poznańskiej, urodzony w małej wiosce pod Śremem, piąte dziecko woźnicy pracującego w młynie Niemca Wagnera, idzie teraz ulicą Jabłonowskich. Nieświadom towarzyszącego mu również byłego biedaka, niejakiego Fafuły, starszego strzelca Wojska Polskiego w konspiracji. Ich losy mają się za chwilę skrzyżować. Stasio śledził listonosza od chwili, kiedy ten opuścił sortownię przy poczcie głównej. Frankowiak, widać gnany niecierpliwością, szedł szybko, mijając bramy, aż doszedł do numeru 20 i wszedł do środka zdecydowanym krokiem. W tym momencie Fafuła zdjął czapkę i poprawił sobie włosy, dając sygnał dyżurującemu przy oknie krawcowi. W czwórkę zajęli swoje pozycje. Pani Wanda lekko pobladła, ale usiadła w fotelu z motkiem wełny i drutami, niby zajęta robótką. Dzwonek zabrzmiał w ciszy i kobieta nieśpiesznym krokiem podeszła do drzwi. — Kto tam? — zapytała. — Poczta. Pani Wanda otworzyła szeroko drzwi. — Pani Rękas? — Tak. — Eulalia? — Tak. — Mam dla pani dużo pieniędzy, aż 5 przekazów, w sumie 1000 złotych. — 2 górale — powiedział Frankowiak. Zaśmiał się nerwowo. — Proszę, niech pan wejdzie. Zaczął odliczać. 100, 200, 300. Ależ to kupa pieniędzy. Co to? Jakieś długi karciane? Zaniósł się sztucznym śmiechem. Pan żartuje. To składka dobrych ludzi na szlachetny cel. Można wiedzieć na jaki? Może bym się przyłączył i zrezygnował ze zwyczajowego napiwku. Jest jakiś zwyczajowy napiwek? Nie wiedziałam. Ciekawa jestem jaki. Zależy od kwoty doręczonej. Od 1 do 5%. Czasem nawet jak za znaleźne 10%. A to mi wygląda na pieniądze znalezione z pomocą jakiego chytrego triku. Przymrużył oczy. Innymi słowy, oczekuje pan, że dam panu 100 złotych na piwku? Zapytała spokojnym głosem kobieta. Nie, paniusiu. Oczekuję, że to ja dam pani na odczepnego, powiedzmy, 50 zł, a resztę zabiorę na równie szczytny cel, na który zbieram. A jakiegoż to argumentu użyje pan, abym zrobiła to dobrowolnie? A takiego, droga pani. Listonosz wyszczerzył zęby, wyciągając z torby pistolecik ukryty na dnie pod stertą listów i przekazów. Bez najmniejszych skrupułów za chwilę zastrzelę panią i pójdę sobie z podpisanymi przekazami, zatrzymując sobie pieniądze. Zarepetował beretę i w tej samej chwili poczuł na karku ucisk stali. Rzuć broń, nim pociągnę za cyngiel. Usłyszał głos i odwrócił się błyskawicznie. Ale nim zobaczył twarz Kmicica, otrzymał od krawca potężny cios amorem z brązu w skroń i runął na podłogę. Pistolecik wypadł mu z ręki. Co jest? Co jest? Mamrotał. Wyszkolony przez Rafała Kmicic sprawnie zatrzasnął listonoszowi kajdanki na przegubach wykręconych przez krawca rąk. Idziemy! Julek dźgnął Frankowiaka pistoletem w żebra. Przeszli przez hol do przygotowanego wcześniej pokoju, zupełnie pozbawionego mebli poza prostym fotelem, stołem i stojącym przed nim krzesłem. Siedział już tam Rafał i w milczeniu przyglądał się, jak żołnierze wprowadzili listonosza i posadzili go na krześle, a sami stanęli tuż za nim, po obu stronach więźnia. Zachrobotał klucz w drzwiach wejściowych i wszedł jeszcze Fafuła w masce gazowej, uzbrojony w MP z fasonem zawieszonym na ramieniu. Panowie, o co chodzi? Imię i nazwisko? Zapytał poważnym głosem policjant. Jak to? Jakim prawem mnie pan pyta? Jestem na służbie. Imię i nazwisko? Ja nie mam obowiązku legitymowania się przed kimś, kto nie jest żadną władzą. Zaraz się dowiesz, przed jaką władzą stoisz. Nazywasz się Edmund Frankowiak. Powtórz. To zrobiło na nim wrażenie. Skoro już pan wie... Powtórz. Przerwał mu Rafał. Nazywam się... Nazywam się Edmund Frankowiak. Odparł szybko. Urodzony? 17 września 1905 roku w Śremie. Stoisz przed oficerem śledczym policji. Oto moja legitymacja. Pokazał mu swoją blachę. Ale co ja takiego zrobiłem? Na przykład to, na czym przed chwilą przyłapaliśmy cię, jak to się mówi, na gorącym uczynku. A propos, to prawdziwy pistolet czy straszak? Straszak! Ja żartowałem. Żartowałeś? No, nie żartuj. Gdzie jest ten straszak? Chłopcy, pokażcie go. O, zabaweczka. Damski jakieś czy co? No, damski, w tym sensie, że strzelano z niego do kobiet. Mężczyzna wybełkotał. O czym pan mówi? Ja nic nie rozumiem. Powoli, wszystkiego się dowiesz. Rafał spojrzał na Frankowiaka. Ten milczał, jakby zbierał myśli. I co ty na to? Nic, nic z tego mnie nie dotyczy. Jakie macie dowody? Dowody? Proszę. Oto pierwsze z brzegu. Ten pistolet, Beretta Pico, miałeś w swojej torbie i na naszych oczach wyciągnąłeś, zarepetowałeś i zamierzałeś z niego, używając twoich słów, bez najmniejszych skrupułów zastrzelić Eulalię Rękas. A to... Rafał położył na stole pocisk. Mała kulka. Pocisk wystrzelony z tego pistoleciku i znaleziony w czaszce Antoniny Molendowej podczas ekshumacji jej ciała w grobowcu na cmentarzu zamarstynowskim. Więc? Listonosz wzruszył ramionami. Co mnie to obchodzi? Musieliście mnie z kimś pomylić. No dobrze. Powiedzmy, że pomyliliśmy się i bierzemy cię za kogoś innego. I ja teraz, by wyjść z twarzą z tej pomyłki, stawiam ci błahy zarzut o niedopełnienie regulaminu służby pocztowej i zadaję ci takie pytanie. Panie doręczycielu Frankowiak, dlaczego nie dba pan o swój wygląd? Dlaczego nie szanuje pan swojego munduru, z którego powinien pan być dumny? Dlaczego guzik w lewej kieszeni jest inny niż wszystkie pozostałe? Mężczyzna popatrzył na niego jak na wariata. Bo gdzieś go zgubiłem. A to przedwojenny guzik, teraz już nie ma takich. Zgubił go pan i ja go znalazłem. O, proszę. To pański guzik. Troszkę osmolony. A wiesz, omyłkowo aresztowany kolego, gdzie na niego trafiłem? W zgliszczach domu pani Molendowej, który podpaliłeś. Frankowiak nawet nie zdążył otworzyć ust. Dość. Zrewidujcie go. Rozkazał Glina. Zamknij go, wiesz gdzie. Niech się namyśli i porozmawia z nami rozsądnie. Powiedział do Bronka. Wykonać rozkaz. To jest. Krawiec stuknął obcasami i trącił listonosza pistoletem, żeby ten ruszył. Bronek zaprowadził aresztowanego na koniec mieszkania i wepchnął do małego klozetu. Kiedyś toalety służącej u państwa mecenasostwa gosposi. Zatrzasnął drzwi i przekręcił klucz. Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski czytają nową powieść Janusza Majewskiego. Ryk kamiennego lwa. Muzyka Piotr Salaber. Zapraszam, Barbara Marcinik. Od poniedziałku do piątku, około 11.50. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy. Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodzinę. Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy Do reklamy. Marian, a takiego Samsunga J3 za 449 zł to byś brał? Za 449 zł. Brałbym i gadałbym na okrągło, Barbara. Ze mną. Teraz w Media Expert smartfon Samsung Galaxy J3 z ekranem 5 cali, czterordzeniowym procesorem i wytrzymałą baterią za jedyne 449 zł. Kocham Cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych, dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+ wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+. Strażnik serca, kości i odporności. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem kiełbasa podwawelska ma kosztować 9,99 za kilogram, a cukier 1,39 zł za kilogram. A w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Oferta ważna od 28 maja do 3 czerwca. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy.